Hva? Hva? Et øyeblikk. Du, det blir sikkert litt an, jeg hører ikke noe, hører. Nei, ja, det greit. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, et lite øyeblikk, han litt opptatt her nå, et øyeblikk bare. Du, det naboen din, han lurer på hvilken plate vi spilte akkurat nå, du sa det ikke. Nei, du, det Oscar Brown Jr. Med Memory Lane, kan du si. Ja. Hallo? Oscar Brown Jr. Memory Lane, heter han. Ja vel, jo, ingen årsak. Ok, du. Hva? Sier du det, ja? Ja, det var hyggelig. Hva? Ja vel, jeg skal si det også, ja. Ja, greit. Ok, morgen igjen. Hva verden var det han ville nå? Jo, han sa at han likte den platta du spilte inn, Margot. Ja vel. Ja, jo, og så skal jeg hilse og si at huset ditt gikk i lufta for et par minutter siden.